الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من الضلالة والنار أيها الناس عباد الله اعلموا أن أول ما أوحى الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأول ما نبئ به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي سورة العلق قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ndugu zangu katika imani tambueni ya kuwa sehemu ya mwanzo ambayo Allah aliteremsha wahyi kwa nabii wake wahyi wa kwanza kuteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni mwanzo wa suratul alaq nazil hizi aya Allah akisema bismillahir rahmanir rahim iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma kwa jina la mola wako ambaye ameumba اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أممومبا منادام كتوكانا نا علق أممومبا منادام كتوكانا نا باندل دام خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سوما نمولاواكو ambaye ndiye mkarimu amekuamrisha jambo la kusoma na amekukirimu kwa jambo la ilmu amekufadhilisha kwa jambo la ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ikram yake kwako amekufundisha wewe mwanadamu allama al-insana amemfundisha Allah subhanahu wa ta'ala kumfundisha mwanadamu tena akamfundisha bilqalam allama al-insana ma lam ya'lam amemfundisha mwanadamu yale ambayo mwanadamu alikuwa hayajui Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha kwa kalamu kumfundisha yale ambayo alikuwa hayajui mwanadamu huyo ahbabana fillah ndugu zangu katika imani maneno haya ni mafupi aya hizi ni maarufa walkullu yahfaz hadhihi alayat na huenda kila mmoja anazihifadhi aya hizi na akawa anazisoma laylan wa naharan akawa anazisoma katika salawati al-khams ziwe ni salawati nawafil au salawati al-mafruḍa al-maktuba, swala za faradhi au za sunna. Kadhalika watoto wake wakawa wanazisoma aya hizi za mwanzo wa suratul Alaq, wanazirudia mara nyingi. Ni aya ambazo ni maarufa, bali yakrahu sunni walbidai. Anaweza akawa anazisoma aya hizi au anazisoma sura hizi, aya hizi yakrauha, anaweza akawa anazisoma as-sunni, mtu wa sunna. Kadhalika mtu wa bid'a anaweza akazisoma as-sufi al-khurafi, yeyote anaweza akawa anazisoma aya hizi. Bal kadhalika yakrauha, anaweza akazisoma aya hizi ambazo tumezitaja, kullu wahidin min ahli al-ahzab, kila mtu katika watu wa makundi mbalimbali wakawa wanazisoma aya hizi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lakini mwanadamu katika asafi shadid, katika masikitiko makubwa, miongoni mwa mambo yaliyojiri katika zama za leo, na baadhi ya ahlul ilm wanasema ni katika mambo yaliyojiri katika kuinyima haki zake Qur'an na kutoizingatia Qur'an, inna qaumi takhadhu hadha al-Qur'an mahjura, kama alivyosema Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayh, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akilalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa watu wake wameihama Qur'an, akaizitaja aina za hujranul Qur'an. Miongoni mwa aina za kuihama Qur'ani kitabu cha Allah, miongoni mwa aina za kusoma kitabu, za kuhama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni iqamati hurufiha duna maaniha, ni kusimamisha herufi zake pasina kusimamisha maana zake. Hii ni miongoni mwa namna ya kuwa kitabu cha Allah kimehamwa. Hata kama msahafu uko nyumbani kwako, hata kama maboksi ya misahafu yako msikitini na yanasomwa yanazagaa, hata kama msahafu uko katika kabati yako pengine ya vitabu na mfano wake, kadhalika wanazo watoto wako katika mifuko yao na mikoba, wanakwenda wanarudi. Lakini ikiwa kitabu cha Allah kinasomwa zile ayat, lakini maana hazifahamiki, tambua ya kuwa hapo wewe au ndugu yako au familia yako tayari wamehama kitabu cha Allah, wameshakihama hata kama kiko mkononi. Kwa miongoni mwa yale au miongoni mwa misiba iliyopo katika zama za leo ni watu kukihama kitabu cha Allah, wakawa wanazisoma zile herufi zake lakini maana hawazingatii. Na miongoni mwa yale wasiozingatia ni kujua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala أول ما بدأ به الأمر بالعلم قبل كل شيء, jambo la kwanza aliloanza nalo kabla hujaamrishwa kuswali wala kufunga wala kuhiji wala kufanya amali yoyote, jambo la kwanza Allah aliloanza nalo kuliteremsha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni elimu kabla ya kila jambo. Wanadamu wengi wamesahau nukta hii ya msingi, ambayo ndio nukta ya kuanzia na kutokea, ndio nukta tul-intilaq. Kabla ya kwenda safari yoyote unayotaka kwenda, lazima uanze na jambo la elimu. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza na jambo la elimu, anamwamrisha mwanadamu iqra. Tena Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ahata kabla hajajua kusoma yeye, umra bil qiraa, aliamrishwa kwa jambo la kusoma hata kabla hajasoma. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma ana biqari'in, mimi si msomaji, sijui kusoma, ewe Allah. Hakuletewa mbadala kwamba kwa kuwa huji kusoma sasa swali, kwa kuwa huji kusoma sasa funga, kwa kuwa uji kusoma sasa hiji, fanya amali nyinginezo uishi katika Uislamu. Hakuletewa mbadala, bali akawa anabanwa na Jibrilu alayhi salam, huku akimwambia iqra ma ana biqari, siwezi kusoma ewe Allah. Anamwambia iqra, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al sana min alaq, anaamrishwa jambo la kusoma na anaonyeshwa umuhimu wa kusoma na anaonyeshwa asome kwa ajili ya nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ujue kuwa hapo hakuna mbadala wa kusoma mtu akaishi katika Uislamu akawa na amali nyingi mashaallah, fahu mukimu salawatul khams lakinahu ma yataallam wa ma yaarifu hadhihi salawat, akawa hasomi na hizi swala tu kwa kuwa amezirithi, ameziona, amezisikia, amezikuta babu zake wakiswali, basi maisha yanakwenda namna hiyo, lakini hana adilla kwa kila anachokifanya wana misingi ya kila anachokifanya katika ibada. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza aliloamrishwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kusoma, na hii ndio manhajun nubuwa, ndio manhaji ya mtume. Ukitaka kujua manhaji sahihi, ukitaka kujua mfumo sahihi wa da'wa, ni mfumo unaoanza kwa lile aliloanza nalo Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hizi manahiji zinginezo almuhdatha alhaditha, hizi manahiji ambazo zimezuka, manahiji za kidushi ambazo ziko zikawa zinawalingania watu kila kona na kuwanyambua nyambua watu kwa mujibu wa rai zao na askari zao, bila kufuata manhaji ya Allah, manhaji aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa mfumo sahihi na kwa akili sahihi na uelewa sahihi, uzibatilishe kuwa hizo manahiji hazifai. Allah subhanahu wa ta'ala anapoanza na jambo la kusoma, swala ilikuwapo angemwamrisha swali, kadhalika amali nyinginezo na ibada nyinginezo, lakini aniamrisha kwanza asome. Manhaji ya ahlu sunnati wal jamaa, manhaji ya salaf, inarakiz katika jambo la kusoma, kuonyesha kuwa ndiyo manhaji ya Allah, ndiyo manhaji ya mtume, ndiyo manhaji ya manabii ridwa salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in, ndiyo manhaji ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Manhaji inayorakiz kwa jambo la kusoma, manhaji ambayo hairidhi jambo la ujinga katika dini, mtu akaishi anapotaka, ndi manhaji ambayo Allah aliteremsha ili watu wote waifuate manhaji hiyo. Na wewe hauna ubora kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka usibanwe ukalazimishwa jambo la kusoma, na wewe hauna ujuzi wala uelewa wa mambo wala hisia za kawaida kuliko Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka usiamrishwe au kibano kwa ajili ya kusoma uone kero, au kikumbusho kwa ajili ya kusoma uhame msikiti au ufanye kadhaa. Hauna ubora kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, alibanwa na hakupewa mbadala. Ndugu zangu katika imani, jambo la kusoma halina badala katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio nukta ya kwanza ambayo mwanadamu anatakiwa aanze nayo, mahma kana wa aina ma kana wa aithuma kana, atakavyokuwa lazima aanze na jambo la kusoma kabla ya kila jambo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa'alam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dhanbika. Jua jambo la kwanza, utaalam ujua tauhidi ya kuwa Allah ndiye mwenye kuabudiwa kwa haki, kisha uingie katika amali, uombe istighfar, uombe msamaha. Fakathiru minan nasi yastaghfirun wa yadhkurun Allah wa yusallun wa yatuna ba'd al-ibadat wa hum juhala bal jahla. Allah amekuamrisha ujue ndio ulete istighfar, kwa sababu istighfar, adhkari pia ni ibada. Matablighi, masufi na wengineo wanakuja na ibada za kizushi katika adhkari na dua, kwa sababu wametanguliza aqwal, wametanguliza amal kabla ya elimu. Kwa lazima jambo la kwanza utaalamike usome. Allah akaamrisha jambo hilo kabla ya kila jambo, na ndio maana al-Imam al-Mujaddid lamma arada at-tajdida au lamma arada yujaddida hadha ad-din qala al-ilm rahimakallah انه يجب على كل مسلم تعلم اربع مسائل اكيداج هذه المساله منه جمله الاولى هي العلم وفسر هذا العلم بقوله وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله احبابنا في الله وذك جدد ديني داخل نفسك ولا كتك فاميلياك ولا كتك مجتمعك وامري وهو نجيشي kwa bingu, kwa ngumi, kwa rai, kwa matamanio, kwa vitu vyote, ila kwa elimu, ndo utajadili dini ndani ya nafsi yako. Ukijua nafsi yako ina mapungufu, namna ya kuondosha hayo mapungufu, si vinginevyo, ni kuelekea katika njia sahihi. Ukijua nafsi yako ina maradhi, familia yako ina maradhi, jamii yako ina maradhi, namna ya kutengeneza na kusafisha mjitamaa huo, lazima urudi katika jambo la elimu kwanza kabla ya kila jambo. Ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza ambalo mwanadamu anatakiwa anze nalo ni jambo la elimu. Na elimu ina faida nyingi katika maisha ya mwanadamu. Liannaka la yumkinuka an ta'buda Allah illa bil ilmi wama khuliqta illa lil ibadah. يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سيكوومبا ماجيني نا واتو اسبوكو كو لengo waniabudu. Ibada hiyo huwezi ukaileta, huwezi ukaiendea bil manamat wala bil ara, kwa ndoto, kwa rai, kwa mitazamo, ukaamua naabudu kadhaa, ziwe ni ibada dhahira. Pengine ibada ya swala watu wanakariri wakaswali kwa dhahira, watu wakaona watu wanapokwenda wakarukuu wakasujudu nao wakaenda nao. Kuna ibada ambazo ni kubwa kuliko swala. Al-iman, al-ikhlas. Al-iman, al-ikhlas. At-tauba, ar-rujuu ila Allah tabaraka wa ta'ala. Amal miongoni mwa amali hizi zinahitaji mtu lazima awe na ilmu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima mtu awe na ilmu ya kila anachokifanya. عمل كتك أعمال القلوب تفوتنا أعمال الجوارح. أعمال الجوارح متوى تهيقا نمتوى تهونا، لكن أعمال القلوب أعمال زمويو هوزك ميجمتو. فكيف ترى قلبه؟ ذيبو تهونا ميواكي، ذيبو تهونا نفيتقيدي، ذيبو تهونا لبنا خوف، ذيبو تهونا لبنا إيمان، ذيبو لبنا لبنا الرجاء. نهيد أعمال دوم سنجي وأعمال زنجي. Hizi amali ni kubwa kuliko swala, ni kubwa kuliko saumu. Amali za ndani ni kubwa kuliko zaka, ni kubwa kuliko hija, na amali za nje zote zinajengeka juu ya amali za ndani. Kwa ikiwa mtu hajakaa akawa na ilmu ya amali hizi, hawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tulivyoamrishwa, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ikawa aya hii pekee inakutosha wewe kujua umuhimu na ulazimu wa elimu ili uweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ujua ulazima wa elimu ili uweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basiratin, ukiwa una basira, ukiwa una ujuzi wa kile unachokisoma au kile unachokifanya. Lianna man abada Allah bila ilmin, kwa sababu atakayemwabudu Allah bila ilmu, bila ya kuwa na elimu, kana ma afsadahu akthara mimma aslahahu, yatakuwa yale anayoharibu ni mengi kuliko anayotengeneza. Atakayeingia katika ibada kwa ujinga, ima atazusha, wakati uzushi ni mbaya kuliko maasiya, itakuwa analiharibu ni kubwa kuliko analitengeneza. Ima atamshirikisha Allah ndani ya swala kwa kuzisoma aya kinyume, kwa kuisoma suratul Fatiha kinyume, akamtengenezea Allah, akamsemea Allah malam yunazzil bihi sultana. Kwa atakuwa kila anachokitengeneza anachokiharibu ni kikubwa kuliko kila anachokitengeneza kwa sababu ya kufanya ibada kwa ujinga. Walihadha qala Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, mautu alfi abidin ahwanu min mauti alimin wahidin ya'rifu al-halala wal-halal. Mautu alfi abidin, kufa watu wa ibada elfu moja, ni maneno ya Umar ibn al-Khattab. Watu ambao wanajitahidi katika ibada alfu moja wakifa wakaangamia, msiba huu ni dhaifu, msiba huu ni mdogo kuliko kufa alimu mmoja anayejua halali na haramu katika dini ya Allah. Faqala al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sadaqa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, li'anna al-alima yahdimu ma yubinihi ibilisu min al-abafil. Kwa sababu alim anayafunja yale ambayo anayajenga ibilisi katika mambo ya batil. Wal abid, na mtu ambaye ni abid, fa yanfa'uhu au fanafa'atuhu a'idatu ila nafsihi, manufaa yake yanarejea tu katika nafsi yake. Basi yule anayefanya ibada mwepeke yake na ibada yake, ama alimun, anaweza kuyavunja yale aliyokuja nayo ibilisi katika kuwachafua watu, kuichafua dini na kuitengeneza jamii. Kadhalika familia yako, na kuitengeneza familia yako ikiwa wewe ndio masuhulia wa jambo hili. Ndugu zangu katika imani, elimu inahitajika kwa kila mmoja ili amwabudu Allah. Walihadha qala al-Hafidh ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alayhi, al-ilmu alladhi yuradu fi hadha aw fi al-kitabi wa sunnah huwa al-ilmu alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'ala al-mukallim fi amri dinihi wa ibadatihi. Imam ibn al-Hafidh rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, elimu inayokusudiwa katika kitabu na sunna ni elimu ambayo inamfidisha mtu katika mambo ambayo ni wajibu juu yake, katika yale anayotakiwa kuyafanya katika ibada zake, katika miamala yake, wa ma yajibu alayhi, na yale ambayo ni wajibu juu yake. Kisha mwisho akasema, madaru dhalika kullihi ala at-tafsir wal hadith wal fiqh, na yote yanapatikana katika Qur'an, katika hadith, katika fiqh, ili uweze kusimama katika ibada ukimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ابدأوا بما بدأ الله به أنزين نكيل أنبتو الله أنزناتو ألا وهو العلم قبل القول والعمل. Tambua ya kuwa ni elimu kabla ya maneno na kabla ya matendo. Allahu azza wa jalla badaa bil ilmi qabla al qawl wal amal. Allah ameanza na jambo la elimu kabla ya maneno na kabla ya matendo. Li anna al ilma afdalu al ibadat, kwa sababu elimu ndio bora kuliko ibada zote. Li anna sa'ira al ibadat tahtaju ila al ilmi, kwa sababu ibada zote kizikusanya zinahitaji elimu. فكيف تقدم العبادات على العلم؟ vipi unatanguliza sasa ibada juu ya elimu, wakati ibada hizo hazisimami mpaka pa elimu? Lazima paweko na elimu ndio ibada hizo zitasimama. Vipi unasimamisha ibada pasipokuwa na elimu? Vipi unasimamisha ibada wa anta la tata'allam? Vipi unasimamisha ibada hali yako hauisomi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu al-Khalifa ar-Rashid, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala al-Musiya, mtu mmoja katika tabi'i, katika watu ambao walikuwa nao rahmatu radhiyallahu ta'ala anhu, ambao ni Kumayl an-Nakhai rahmatullahi ta'ala alayhi, akamwambia, ya Kumayl, baada ya kutoka naye, na anasimulia Kumayl rahmatullahi ta'ala alayhi kuwa alimshika mkono, akhadha biyadi, alinishika mkono wangu, akatoka naye fa wasala ila makani janibal jabbana, akafika sehemu janibal jabbana, isema ambapo kulikuwa jirani na makaburi wakizika watu. Akafika sehemu hiyo, falamma ahsara, waliposogea tena jirani, wakawa sehemu kama vile kuna jangwa, hakuna mtu, akaanza kumuhusia nyosia zifuatazo, akamwambia, wasik, na kuhusia maneno yafuatayo, fa innal quluba awiya, hakika nyoyo ni vyombo, hakika nyoyo ni vyombo vinahifadhi, wa khairuha awaha, na yule moyo ambao ni bora ni ule unaohifadhi zaidi kuliko nyoyo nyinginezo. Hakika moyo ni vyombo ambavyo vinatunza vitu. Unaweza kuwa na chombo cha kutunza maji, kutunza chakula, kutunza kadhaa, moyo nao ni vyombo vinatunza vitu. Chombo bora au katika moyo, moyo ambao ni bora kuliko zote ni ule ambao unahifadhi. Kisha akamwambia, fahfadh ma aqulu lak, hebu hifadhi maneno ninayokuambia. Akamtajia maneno ambayo ni maarufu na watu wengi wamezoea kuyasikia. Akamwambia, annasu thalathatun, watu wako aina tatu, al-alimu rabbani, mtu wa kwanza ni alimu rabbani, ni mtu ambaye ana elimu, anaongoza watu kwa elimu, ambaye ana elimu anawalea watu kwa elimu, tena kwa tadarruj anailea nafsi yake na nafsi za wenzi wake. Al-alimu rabbani, huyu ndo mtu wa kwanza, ndo kundi la kwanza. Kisha akasema, wa mutaallimun ala sabili najah, na anayejifundisha kwa njia ya kutaka kusalimika, ataka kuokoka na fitna na shubuhati na ujinga, akaamua kuingia darasani ili asome, huyu ni mtu wa tatu. Akamwambia mtu wa nne, wa hamadun ra'aun atba'u kulli na'idhin, mtu wa nne ni watu ambao ni hamaj, ni watu ambao ni wahovyo, wapo hapo tu. Raa, watu ambao hawana msimamo, wanakwenda wanarudi. Atbaru kulli na'iqin, wanamfuata kila mpiga ukelele. Hawa ambao kwa lugha ya kawaida huitwa bendera ufuata upepo. Kwa maana ima ni alim anaongoza watu na anawasomesha, au ni mutaallimun anakaa darasani anasoma, au ni hamadun ra'aun atba'u kulli na'iq, au ni mtu yupo tu yeye kila kunakopigwa ukelele anakwenda. Watu wako makundi matatu. Baada ya maneno haya walikuja baadhi ya watu ambao walifuatia baadaye katika ahlul ilmi, miongoni mwao ni al-Hafidh al-Imam al-Hafidh al-Iraqi rahmatullahi ta'ala alayhi. Baada ya kusoma maneno haya akasema, sadaqa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa taqsimuhu an-nas ila thalathati aqsamin taqsimun fi ghayati as-siha wa nihayati as-sadad li'anna al-insana la yaqlu min ahadin min hadhihi al-aqsam ath-thalatha. Akasema rahmatullahi ta'ala alayhi, amesema kweli Ali ibn Abi Talib kwa kuwagawanya watu katika makundi matatu. Mgawanyo aliyokuja nao ni mgawanyo ambao uko katika ghaya ya siha, katika upeo wa juu wa kupatia. Amepatia kwa kiasi kikubwa radhiallahu ta'ala anhu. Kadhalika ni mgawanyo ambao uko katika nihaya ya sadad, katika upeo wa kunyoka. Amegawa sawa sawa watu, kwa sababu wanadamu vyovyote wawavyo hawawezi wakakosekana katika moja ya makundi matatu. Basi wewe iweka nafsi yako, hal anta alimun rabbani wa tudarris wa tuallim wa tufidu ghayrak. Je, wewe ni alimun rabbani, unasomesha, unafundisha, unawafaidisha wenzako? Au mutaallimun ala sabili najah, au unasoma unataka salama ya dini yako? Sasa unaingia darasani, unabeba mkoba wako, unatenga muda wako kwa kadri ya haja, unaingia darasani. Au wewe ni katika atbaa kulli na'iq, upo tu bendera kwa upepo. Kila mmoja, bali linsanu ala nafsihi basira, unajijua kwa wewe uko katika kiwango gani kati ya hivi viwango vitatu. Ima ni mwanafunzi mashaallah, unatafuta ilmu, unasaidia, au ni alim umefikia katika martaba ya juu, au kadhalika upo upo tu, wala hujielewi wala hujui unachokifanya. Katika makundi yote haya lazima kila mmoja ajitafutie kundi na ajiweke katika mazingira atakayokuwa nayo. Ndugu zangu katika imani, elimu wala hailingani na jambo lolote. Elimu manzila yake ni kubwa na nafasi yake ni kubwa. Wajadtu alilma ahluhu sharifa, nimekuta elimu watu wake, watu wa elimu ni watu ambao ni bora, ni watu ambao ni watukufu, ni watu ambao wana daraja ya juu. Walau waladatu abau li'amu, hata kama huyu mtu wa elimu angekuwa amezaliwa na wazazi ambao ni wajinga, dhaifu, maskini, hawaongei, hawana sura yote wala hawaeleweki. Hata kama angekuwa amezaliwa na wazazi wa hovyo hovyo, akishasoma elimu daraja yake itanyanyuka, atapanda na atakuwa tofauti na vile ulivyokuwa ukimfikiria kabla. Hiyo ni daraja na ni nafasi ya mtu kuwa na elimu. Ndugu zangu katika imani, jambo la elimu ni kubwa, na kikao kama hiki, hutuba kama hii, haiwezi kutosha kuelezea umuhimu wa elimu mwanzo mpaka mwisho wake. Bali hata tukae tufungue mijalladat, elimu na jambo lake ni mambo makubwa na ni mambo mazito. Tunayaongea haya machache mimbabi tambii, katika mlango wa kuzindua na kuzinduana ya kuwa jamii kubwa ya Waislamu katika zama za leo taatharu bil afkar al-gharbiyya, wameathirika na fikra za kimagharibi magharibi hizi, wakaugharibisha gharibisha Uislamu, wakaufanya Uislamu modern modern tu, kiasi kwamba mtu anaweza akawa smart akaamua kufanya ibada, akafanya ibada katika hali ambayo vile anavyofikiria au vile anavyoona, pasina kujidhalilisha katika jambo la elimu. Waislamu wengi katika zama za leo wameathirika katika mfumo huo, wakawa wameathiriwa na baadhi ya makundi ambayo wao wapo wanaishi na Waislamu, wanalingania, wana harakati zao, wanakuwa na kadha, lakini hawasomi wala hawafanyi lolote katika jambo la ilmu. Hayo ni makundi yaliyotangulia kwa kiasi kikubwa, yakawa na misikiti mingi kuliko misikiti inayohimiza elimu, yakawa na mashule mengi kuliko mashule watu wanaohimiza elimu, yakawa na mashehe wengi kuliko mashehe wanaohimiza jambo la elimu, yakawa na wafuasi wengi wanaume kwa wanawake kuliko wafuasi wanaorakiz katika jambo la elimu. Hao ni watu wengi, wameathiri wengi katika jamii tunayoishi nayo leo. Matokeo yake basi, wanapatikana mpaka baadhi ya watu wanakubali kuwa manhaji salaf, manhaji ya masahaba, kwani ndo manhaji ya haki, lakini jambo la elimu linakuwa gumu wao. Au wengine wanafika hatua wanaona yafaa kusoma, lakini anayefaa kusoma ni mke wake. Unakuta mtu ana kazi zake mbali kabisa mashambani, anachukua nauli na kadha wa kadha, anamsafirisha mke wake, anampeleka markazi huko akasome dini, iwe ndani au nje ya nchi. Ana kazi zake ndio na shughuli zake na biashara zake, au na kufanya kazi au na kilimo, hana mpango wa yeye pia kukaa darasani. Je, nani alikwambia kwamba mwanamke huyu anaweza kuja akakukunja wewe akakuweka darasani akakuelimisha? Wangapi wamekuwa maulama, wamekuwa mashehe, wamekuwa maduat kwa kusomeshwa na wake zao majumbani? Wangapi? Wa anta ra'su kulli shay'in, na wewe ndio kichwa kila kitu katika familia. Nani kakwambia kuwa utanguliza miguu badala ya kutanguliza kichwa? Nani kakwambia kuwa wewe unaweza kaongozwa na mke wako kadhalika na mtoto wako na wewe usai kusoma? Hizi ni afkari ambazo wako nazo watu wengi wanaohisi kwa wanaweza kaishi katika Uislamu pasina kukaa chini wakijitaalamisha wakaisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, lazima tuambizane kweli. Ad-dinu nasiha, ni sawa sawa. Watu wengi watachukia maneno haya kwa sababu sifa hii ya kusoma hawana. Watachukia maneno haya kwa sababu wanaona wanaharasiwa na jambo la kuwaudhi na shughuli zao, jambo la kuwaudhi na ratiba zao, jambo la kuwatoa katika mifumo yao. Sio hivyo. Ma hakadha turadul ibnu ya Saad, ngamia hanyoshi namna hiyo. Wewe ndugu, ngamia hanyoshi namna hiyo. Kuna utaratibu wa kumnywesha ngamia, kuna utaratibu wa Muislamu kufanya ibada, kuna utaratibu wa Muislamu kuwa Muislamu. Utaratibu wa mwanzo ni wewe kutafuta mfumo sahihi wa kusoma na ukajua ni wapi pa kusoma. Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, angalieni ni kwa nani mnachukua ninyi elimu yenu. Ndugu zangu katika imani, katika mifumo ya kidunia watu wanasoma, mtu anasoma mpaka anakesha, anasoma mpaka macho yanavimba, na usiniambie ukiwa umekaribia UE. Mtu anasoma mpaka anauma. Unaweza kukuta mtu anasoma mpaka anauma. Nini bwana unauma nini? UE bwana kesho. Mtu anasoma mpaka anauma, ukweli wa kuumwa. Anasoma mpaka anameza panado kwa maana ya kusoma. Hatu wasemi vibaya watu kusoma dini yao. Masha Allah. Na dini inaweza ikawa dunia kusoma dunia yao. Na dunia inaweza ikawa na manufaa katika dini ya watu, lakini haiwezi kutangulia abadal abidin. Haiwezi kutangulia abadal abidin. Na haiwezi kucheleweshwa abadal abidin. Huku ni kupindua mambo, ukasimamisha kichwa ukatembelea, ukasimamisha miguu ukatembelea kichwa. Ndio mfumo mnaotaka kuufanya, na ndio mfumo ulioenea katika miji mingi. Ndio mfumo ulioenea kwa wanaharakati wengi. Wanaharakati wengi katika miji mbalimbali, na vyuo mbalimbali, na misikiti mbalimbali. Matokeo yake dini ikawa inakufa kila kukicha. Watu wakawa wanatanguliziwa kutanguliza vitu vingine badala ya elimu ya kisheria. Ndugu zangu katika imani, watu kashughulishwa na dunia, ukashughulishwa na dunia kiasi kwamba unafikiri wewe utamiliki dunia kuliko wale waliokuwa kabla ya hapo, au ukatafuta mali kuliko wale waliokuwa kabla yako. Al-ilmu afdal min al-mal bana, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrus al-mal, al-ilmu yasku bizakah wa nafaka wal-mal yanqusu bin-nafaka wa hadhihi ma'rufa. Na maneno yanajulikana katika maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, elimu inakulinda inakuhifadhi. Elimu inakuhifadhi wewe, lakini mali lazima uhifadhi. Hata ukiweka kwenye akaunti lazima kila baada ya muda ucheki imo haiko, si ndio? Ukiweka mfukoni lazima uchungulie. Ukipaki nje kama ni gari lazima ucheki. Elimu lazima ikushughulisha tu kuilinda, mali lazima kushughulisha kuilinda, lakini elimu bwana inakulinda wewe. Ukitaka kuingia msikitini ili usipate madhambi, kadhalika mashayatini wasikuvamie, inakulinda. Tanguliza mguu kadhaa na soma azkari kadhaa. Ukitaka kuingia chooni, soma azkari kadhaa. Ukitaka kutoka, fanya kadhaa. Ukioa mke wako umekutana na elimu inakulinda. Mke wako umemwondoa mara ya kwanza, umsomee dua kadhaa. Ukitaka kukutana naye, soma dua kadhaa. Kwa mali la dhalika, elimu inakulinda. Huu ni ulinzi wa elimu kwako. Elimu inailinda mpaka mali yako. Ukipata mali, mifumo ya elimu, mifumo ya mali, kadhalika namna ya kutoa zaka, ili mali ilindwe, mali ibaki katika usalama. Elimu inailinda mpaka mali yako bwana. Elimu elimu inailinda mali yako, elimu inailinda mpaka akili yako, namna ya kuishi. Kuna mambo muharramatu kiyagusa unachafua akili, yakiwa masala ya zina na mambo mengineyo, masala ya haram. Kuna mambo kiyagusa unachafua akili, elimu inailinda mpaka akili yako, elimu inakuchunga wewe, elimu inakuhifadhi. Wakati mali lazima uhifadhi, na mambo mfano hayo. Ndugu zangu katika imani, jambo la elimu halina mfano. Jambo la elimu halitanguliziwi kitu chote juu yake. Kwa hiyo tunawanasihi ndugu zetu wale ambao ni wafanya biashara. Biashara haiwezi kalingana na elimu. Biashara haiwezi kufikia mfumo wa elimu kwa faida zozote utakazofanya. Kwa sababu anta taruh, wewe unaondoka, watu wa mali wanaondoka, raha ashabul mali, wameondoka watu wa mali. Wamfakadat kullu shay'in ma kanat 'indahum, kila vitu vyote vilivyokuwa kwao vimeondoka pia. Watu wa dunia wanaondoka baada ya muda, hata wao kifariki baada ya muda, ni muda mfupi tu, pengine wakati wa kisma, wakati wa mgao wa mirathi, ndio watoto watakutaja taja baada ya siku, wiki, mwezi, mwaka, itazidi miaka miwili. Baada hapo pia wewe umesahaulika, na mtu akimtajia baba yako jina anaweza kumwambia usinitajie bwana, yeye shaisha bwana. Sasa tunaendelea na mambo mengine, ushasahaulika wewe. Hayo yote yanapita, lakini elimu watu wake wanabakia, hata wakifa basi fadhikruhum baqiya au baqi, utajwa wao ni wenye kubakia na athari zao zinabakia. Mali inaondoka, na wao sio kusema na mali yangu itabakia, kwa sababu hicho kigari pengine watakichana sana, watakivunja, au pengine tutakula mzinga mmoja siku moja kwisha habari. Kadhalika na mambo mengine, hizo nyumba watauza na kadha. Kwa mali hakuna kitakachobakia katika mali wala katika vyote vya dunia, lakini elimu itabakia kwa mtu mpaka akutane naye Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka anafika kwa Allah akiwa na elimu aliyokuwa nayo, mpaka anapata malipo ya elimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah anawanyanyua daraja nyingi waliopewa elimu. Kwa ndugu zangu katika imani, tunawahusia kwenye biashara wasome dini ya Allah. Umar ibn al-Khattab alifanya biashara, alikuwa na majukumu yake, lakini akipeana zamu na jirani yake kusoma na kwenda katika kazi na kupeana faida wakirudi. Wewe unapeana zamu na nani? Unakaa darasani lini? Mbona wiki inaisha, mwezi unakatika, na dunia ndio hiyo hiyo. Wala hatukuani kwamba kila wiki bwana kuna gari mpya. Madunia ni yale yale, maisha ni yale yale. Utaongeza kwa kadiri alivyopanga Allah, hautopata ambacho Allah hajakiandika kwako. Kilichoandikwa kije ndio kitakuja. Kwa mfanyabiashara yote asome dini ya Allah, na wala asisingizie biashara, akasingizia dunia, akasingizia uchumi, akasingizia biashara, akasingizia vyuma vimekaza. Hamna vyuma kukaza, hamna biashara kuwa ngumu, hamna kadhaa mbele ya kuisoma dini ya Allah. Badilisha mfumo, tuseme watu wasifanye biashara, na watu wana kawaida kutafsiri tafsiri mbaya. Watu wafanye biashara zao, lakini lazima waisome dini ya Allah. Kwa muda wako, kwa ratiba zako, panga ratiba uisome dini ya Allah. Kama ambavyo biashara pia umeisomea, kama siku kaa darasani pia kwa kufuatilia na kufanya utafiti, bila hivyo usingeweza. Unatakiwa muabudu Allah ala ilmi. Vipi utamtumikia Allah ukiwa huna elimu? Nani atakubali sekretari wake leo katoka nursery school hakusoma hata darasa la 7 wala kufikia course, basi aje awe sekretari wa fulani? Inawezekana amtumikie mtu fulani amsaidie asimamie mambo? Inawezekana hilo jambo haliwi. Utamtumikiaje Allah wa anta jahil? Kwa mfanya biashara sofi, kadhalika wafanya kazi na wasome dini ya Allah. Hakuna kisingizio mimi nimeajiriwa sehemu fulani. Waadiri wote watapotea na wote watakufa, atabaki Allah subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyul hamid. Ajira zote zitakatika, ima kwa kustaafu au kwa kufukuzwa au kwa kuisha kazi au kwa kufa. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, Allah ni mwenye kubakia na malipo yake ni mwenye kubakia. Kwa wote waadiri wasiweze kisingizio kuwa na majukumu, kuwa na kazi, wakatanguliza kuwatumikia viumbe, hawaisomi dini ya Allah. Kadhalika wanafunzi ambao wanasoma mashule na vyuo, hakuna udhuru wakiisoma dini ya Allah kwa sababu ya degree ya kwanza, post graduate, ana masters au pengine ana PhD na mambo mfano hayo, akashughulishwa na kurejea akashughulishwa na kuperuzi, akashughulishwa na binadamu, akasahau kuisoma dini ya Allah. Aibun wa arun alaik, ni aibu juu yako. Unakisoma na kujua kwa uzuri, kwa ufasaha Kiingereza, lakini huwezi kuijua Qur'ani ya Mola wako lugha ya Kiarabu walau kwa wepesi na ulaini. Arun alaik, unamsahau aliyekuumba kabla hicho Kiingereza kuwepo. Unamsahau aliyekuumba kabla wewe hujajua hao wazungu pia walioumbwa na Allah. Unamsahau Allah. Bas, hakuna udhuru wa mtu kuacha kuisoma dini ya Allah kwa sababu ya Kiingereza, kwa sababu ya hizo kozi mbalimbali za dunia. Watu wasome kozi zao, wapange ratiba zao, waisome dini ya Allah. Na inawezekana bora TV mnaangalia, mbona mechi hazipiti, mbona kadha wa kadha, mbona mambo mnafanya, pangeani ratiba muisome dini ya Mola wenu. Naqulu hadha wa hadha huwa alhaq sawaa radiya man radiya wa ghaliba man ghalib. Tunasema haya ndio haki, wachukie wenye kuchukia, wafurahi wenye kufurahi, hii ndio haki. Isomeni dini ya Mola wenu tabaraka wa taala, hamtasingizia majukumu wala kushughulishwa na kadhaa. Ndugu zangu katika imani, kuna wakati utakuja mwanadamu atatamani lau angepata fursa walau ya dakika moja, walau ya sekunde, walau ya lahza. Hapo ndo utajua kuwa umeshughulishwa na umeshughulishwa na umoja. Wakati sasa kushughulishwa na chuo hakuna, wala kushughulishwa na laptop hakuna, wala kushughulishwa na smartphone hakuna, unashughulishwa na roho tu. Mwanadamu atatamani lau vyote hivyo vipotee, nipewe lahza tu, nivitupe vyote, ni mwabudu Mola wangu niondoke. Atatamani hiyo na hawezi kupata. Wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja kwa nafasi yake aisome dini ya Allah, na mtu asilete udhuru huu wala ule, aisome dini ya Allah na apange ratiba yake kwa muda wake, atafute mahali, wala si lazima asome hapa, sehemu yoyote maadamu kunafundishwa kwa uzuri kisheria, elimu sahihi ya sunna, kwa ufahamu wa wema waliotangulia, unafahamu mfumo kwa sahihi wa usomaji, hauendi kusoma izdia wala uzushi na mambo mfano hayo. Fa alayka an tata'allama, ni juu yako usome. Wala tuajila hadha al-amri ila waqtin ma, na wala usiseme maneno yamesema nimeyaelewa mwakani nitaanza. Man akhbaraka hadha wa nabbaka dhak, nani akwambia hili na hilo? Aliyekwambia utafika mwakani nani, na hali yako huna zawadi, huna zawadi yoyote ya safari unayoendea. Ahbabana fillah, alaina bil'ilmi, ni juu yetu kuliendea jambo la elimu sote kwa pamoja pasina kuchelewa. Kila mmoja wetu achukue azma sahihi ya kuelekea katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kusomesha familia zetu na watu wetu. والله تعالى اعلى واعلم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربنا انفعنا بما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.